जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री नारद भक्ति सूत्र के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 25 सूत्र हो चुके हैं, तो दो दिन पूर्व सातु कर्मक ज्ञान योगे भ्योप्यधिक तरा इस सूत्र की चर्चा हुई थी कि वह भक्ति जो प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति है, वह भक्ति कर्म योग निष्काम कर्म योग से भी श्रेष्ठ है, ज्ञान योग से भी श्रेष्ठ है और अष्टांग योग से भी वह श्रेष्ठ है। और इसकी चर्चा हमने भगवत कृपा से कर दी थी कि कर्म ज्ञान योग से श्रेष्ठ क्यों है, कर्म योग से श्रेष्ठ क्यों है, अष्टांग योग से श्रेष्ठ भक्ति क्यों है, इसकी हमने चर्चा कर दी थी। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन से भी अपने भक्ति योग को सर्वोपरि बताया है। भगवान ने कहा ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवा न सीयन माम यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुनो ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। भगवान ने गीता में कहा कि देखो अर्जुन, जिस मंगलमय स्वरूप का दर्शन तुम्हें हमने कराया है, उस मंगलमय स्वरूप का दर्शन वेदों के स्वाध्याय से भी संभव नहीं है, तपस्या से भी संभव नहीं है, दान से भी संभव नहीं है, यज्ञ से भी संभव नहीं है। ये तो अनन्या जो भक्ति है, उस भक्ति के द्वारा ही ये संभव है जो मेरे मंगलमय स्वरूप का अनुभव हुए। तो इसमें भगवान ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि मैं भक्ति से ही प्राप्त होता हूँ, भक्ति सर्वोपरि। इसका तात्पर्य है नहीं कि ज्ञान कर्म आदि की कोई महिमा ही नहीं, तो इनका निर्देश ही क्यों किया गया। इसका मतलब है कि इन सब साधनों में भी भक्ति का पुट चाहिए, भक्ति से शून्य ज्ञान कल्याणकारी नहीं होगा, भक्ति से शून्य कोई भी साधन कल्याणकारी नहीं होगा। और भक्ति है तो सारे साधन, भक्ति है तो सारे साधन सफल हो जाएंगे, और भक्ति नहीं है तो कोई भी साधन सफल होगा नहीं। अब भक्ति सर्वोपरि क्यों है, तो नारद जी कहते हैं 26वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं फल रूपत्वात्। कितनी बढ़िया बात है, 25वें सूत्र में क्या कहा, सातु कर्म ज्ञान योगे भ्योप्यधिक तरा, भक्ति योग ज्ञान योग कर्म योग और योग से भी श्रेष्ठ है। और यहाँ कह रहे हैं 26वें सूत्र में कि श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि भक्ति जो है वो फल रूपा है। संपूर्ण साधनों का चरम फल ही भक्ति है, फल रूपत्वात्, फल रूप होने से श्रेष्ठ है। भागवत जी 18 पुराणों में श्रेष्ठ क्यों है, क्यों है श्रेष्ठ, क्योंकि नाभाजी कहते हैं साधन साध्य 17 पुराण फल रूपी श्री भागवत, भागवत फल रूपी है, तो फल रूपी होने से भागवत श्रेष्ठ है। इसी तरह से सारे साधन, उनमें साधन साध्य की चर्चा है, पर सब साधन और साध्य का जो फल है वो तो प्रेम ही है, भगवान की भक्ति ही है, इसलिए भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। तीर्थाटन साधन समुदायी जोग विराग ज्ञान निपुणाई नाना कर्म धर्म व्रत दाना संयम जम दम जप तप मखनाना भूत दया, द्विज गुरु सेवकाई विद्या विनय विवेक बढ़ाई, जहाँ लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी। भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं तीर्थों की यात्रा, साधनों का अनुष्ठान, योग वैराग्य ज्ञान, अनेक प्रकार के कर्म धर्म, अनेक प्रकार के व्रत दान संयम जप तप यज्ञ, प्राणियों पर दया करना, ब्राह्मणों की गुरुजनों की सेवा करना, विद्या प्राप्त करना, विनयशील होना, विवेक का आदर करना है? और बड़प्पन के विशिष्ट गुण होना, अथवा जितने भी साधन वेदादि शास्त्रों में कहे गए हैं उन समस्त साधनों का चरम फल भगवान की भक्ति ही है। तुलसीदास जी ने भी लगता है इसी सूत्र की व्याख्या की है, फल रूपत्वात्, फल रूप होने से भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। अब यहाँ विशेष बात यह है कि भक्ति भगवान को इतनी प्रिय क्यों है, भक्ति भगवान को इतनी अधिक प्रिय क्यों है, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का समाधान 27वें सूत्र में कर रहे हैं नारद जी। कहते ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। बहुत सुंदर सूत्र है। ईश्वरस्य अप्यभिमान द्वेषित्वात्, ईश्वर जो है ना परमात्मा, परमात्मा वो अभिमान से द्वेष करते हैं, अर्थात अभिमान भगवान को प्रिय नहीं है। बड़े से बड़ा दोष उनके भक्त में आ जाए तो भी भगवान सहन कर लेंगे, लेकिन अहंकार आ जाए तो उसे भगवान सहन करते नहीं है, अभिमान सहन। और भक्ति, भक्ति सबसे श्रेष्ठ इसीलिए है कि भक्ति जीव को अभिमान शून्य बनाती है। भक्ति जिसके हृदय में प्रकट हो जाएगी उसके हृदय में अहंकार नहीं रह जाएगा, दीन हो जाएगा। तो भक्ति अभिमान शून्य अंतःकरण बनाती है और हृदय में दैन्य का आविष्कार करती है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज, उनमें कैसा अपूर्व दैन्य था, यही भक्ति का प्रमाण है। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज की श्रद्धांजलि सभा हुई, भारतवर्ष के बड़े बड़े लोग उपस्थित थे, क्योंकि श्री सुदामा दास जी महाराज का बड़ा प्रभाव था, वे एक श्रेष्ठ महापुरुष थे। महाराज जी भी उस सभा में थे, सब बैठे थे कि महाराज जी क्या बोलेंगे, महाराज जी क्या बोलेंगे। महाराज जी ने सबसे संक्षिप्त प्रवचन महाराज जी का था। महाराज जी बोले, कि मेरे आचरण, मेरे अंतःकरण की वृत्ति, उसको आप लोग जानेंगे तो साधु की क्या चले, मुझे मनुष्य भी नहीं मानेंगे, मेरे मुंह पर थूकने लग जाएंगे। ऐसा जिसका जीवन हो उसे साधु के नाम से प्रतिष्ठित कर दिया, ऐसे श्री सुदामा दास जी को हम प्रणाम करते हैं। महाराज जी कैसा जीवन था, अरे राम राम, क्या कहें। काम क्रोध मद लोभ मोह की लहर न लागी, ऐसा जीवन, इतनी दीनता, सर्वथा अहम शून्य, अहंकार बिल्कुल नहीं, ये भक्ति का प्रमाण है। क्या महाराज जी ने कहा कि मेरे आचरण देखोगे, मेरे अंतःकरण की ओर देखोगे, तो मुझे साधु की क्या चले, मुझे मनुष्य भी नहीं मानोगे, मेरे मुंह पर थूकोगे। और ऐसे व्यक्ति को उन्होंने संत समाज में संत के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। ऐसे श्री सुदामा दास जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ये कहा हमारा तो हम उस बात पर ये बोल रहे हैं कि क्या महाराज जी का ऐसा जीवन था, कल्पना ही नहीं थी, पर ये उनकी दीनता थी, बहुत भारी दीनता उनमें थी। अहम शून्य थे, बिल्कुल अहंकार था ही नहीं, अहंकार का लेश भी नहीं था। यही भक्ति की पहचान है। और नहीं तो महाराज दो अक्षर कोई पढ़ लिख के आ जाए, इतना अहंकार हो जाता जिसका कोई ठिकाना नहीं। अहम शून्य थे। तो ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वाच, ईश्वर को भी अभिमान से द्वेष भाव है और दैन्य से प्रिय भाव है। भगवान को दैन्य प्रिय है और अभिमान प्रिय नहीं है। अब देखो, कर्मयोग का आश्रय लेने वाले में अभिमान आ सकता है। वो कहेगा मैंने ये किया, मैंने ये किया, भले ही निष्काम भाव से किया हो, पर ये तो होता कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। लोग कहते हैं अरे किया था, यहाँ खंडहर पड़ा था, टीन सेट पड़ा था, खाने का भी ठिकाना नहीं था, गेट भी नहीं था, और देखो मैंने ये बना दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। ऐसा होता है तो कर्मयोग में अहंकार आ जाता है। ज्ञान योग में भी शास्त्रों के ज्ञान का भी माना जाता है, मैं अपठित मूर्ख नहीं हूँ, मैंने न्याय व्याकरण वेदांत पढ़ा है, इतने विषयों से आचार्य किया है, इतने तक वेदांत पढ़ा है, पढ़ाया है, ऐसा वैसा हूँ मैं, बनारस में पढ़ा है, वहाँ पढ़ा है, वहाँ पढ़ा है, वहाँ पढ़ा है। तो ज्ञान में भी शास्त्र ज्ञान का अहंकार हो सकता है, योग के साधक में भी अहंकार हो सकता है, किंतु भक्त में अहंकार होता नहीं। इसलिए ज्ञान योग, कर्म योग, इन समस्त योगों से भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति जीव को दीनता प्रदान करती है। अच्छा एक बात देख लो कि जो लोग वैष्णव नहीं हैं, भक्त नहीं हैं, उनमें अहंकार कितना है ये देख लो, प्रत्यक्ष देख लो। बटो ही झाजी हैं, पंडित श्री झाजी, जिन्होंने सदगुरु चरतामृतम सानुवादम लिखा है, आनंद वृत्तम, अखंडानंद वृत्तम भी लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र लिखा है। तो वे भक्त हृदय हैं। भक्त हृदय होने से उनकी कितनी नम्रता है, हम उनके विद्यार्थी बनने लायक नहीं है, इतने विद्वान हैं वो। झाजी बहुत बड़े विद्वान हैं, विभागाध्यक्ष रहे हैं, विद्यापीठ में रहे हैं, बहुत ऊंचे पद पर रहे हैं वो, लेकिन इतने बड़े विद्वान होकर, इतने समर्थ विद्वान होकर के उनमें दीनता कितनी है। बाबूजी को प्रणाम करते हैं, जबकि वो ब्राह्मण है। और दूसरी तरफ देख लो, हाँ गुरुजी गुरुजी बोलते हैं उनको, झाजी के जैसा वैदुष्य नहीं है, अहंकार देखो। भक्ति ही ऐसी है जो व्यक्ति को अभिमान शून्य बनाती है। और हम तो अपनी सच्ची बात करें, हम तो एक क्या चले लाख लोगों के बीच में से हम तो पढ़े लिखे ही नहीं, हम काहे को अपने को, महाराज जी ने पंडित जी कह दिया तो पंडित जी हो गए, हम अपने को पंडित जी मानते ही नहीं, ना अपने को वक्ता मानते, ना अपने को विद्वान मानते, ना अपने को पंडित मानते। वो सही बात है, हमको कुछ ज्ञान ही नहीं है, जो कुछ बोलते कहते सुनते हैं वह केवल और केवल श्री सद्गुरु भगवान के अनुग्रह से, उनकी कृपा से। तो हम अहंकार किस बात का होए, तो अहंकार भी किया जाए चलो ठीक है ही नहीं तो अहंकार कहाँ से करें। पर हम निवेदन यह कर रहे हैं कि जिन्हें कुछ भी नहीं है वो भी तो अहंकार करते हैं, तो ये भी जो अंतःकरण में इतनी सी बात समझ में आई वह अपनी विशेषता नहीं है। ये विशेषता किसकी है? सद्गुरु भगवान की विशेषता है कि उन्होंने कृपा करके भक्ति का मर्म समझाया और उनके पास रहकर ये समझ में आया कि इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े महापुरुष और वे इतने अभिमान शून्य हैं, तो हमें कैसा होना चाहिए। ये बात उनके चरणों में रहकर समझ में आई, ये बात है। तो कर्म ज्ञान योग के साधकों में अपने बल का, अपने साधन का अभिमान हो सकता है, किंतु भक्त में ये सब होता नहीं है। भगवान का तो नाम ही दर्पहारी है। मलुकदास जी क्या कहते हैं? गर्व न कीजे बावरे हरि गर्व प्रहारी, गर्व न कीजे बावरे हरि गर्व प्रहारी, गर्व ही ते रावण गया पाया दुख भारी, गर्व न कीजे बावरे हरि गर्व प्रहारी, जरन खुदी रघुनाथ के मन नाहि सुहाती, जाके जिय अभिमान है ताकि तोरत छाती, एक दया अरुदीनता ले रहिए भाई, चरण गहो जाए साधु के रीझे रघुराई, यही बड़ा उपदेश है पर द्रोह न करिए, कह मलूक हरि सुमिरि के भवसागर तरिए। भगवान का स्मरण करके भवसागर से पार, अभिमान। देखो भगवान में न किसी के प्रति द्वेष है न किसी के प्रति राग है, क्योंकि यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गह ही न पाप पुण्य गुण दोषु, ऐसे भगवान हैं, क्योंकि सबके प्रति समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्येस्तु न प्रियः। गीता जी में कहते हैं ना, सबके प्रति समूह, सभी का उद्धार करने वाले। हाँ, उद्धार के साधन सबके अलग अलग हैं। अभिमानी का उद्धार दंड देकर करते हैं और दीन का उद्धार उसको गले लगा करके करते हैं। इसलिए भगवान के क्रोध को भी वरदान के समान बताया गया है। अभिमानी के प्रति भगवान द्वेष की सी लीला करते हैं और दीन के साथ प्रेमी की सी लीला करते हैं भगवान। इसलिए भगवान को दीन बंधु, असरण शरण, कंगाल का धन इत्यादि भगवान के पवित्र नाम कहे गए हैं। अभिमानी के प्रति भी उनके हृदय में प्रेम ही होता है भगवान के हृदय में, इसलिए भगवान अभिमानी का भी कल्याण उसको दंड देकर ही करते हैं। राम जी का स्वभाव कैसा है? सुनहु राम कर सहज स्वभावू, जन अभिमान न राखे काऊ, संस्रत मूल सूल प्रदनाना, सकल लो शोक दायक अभिमाना, ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। राम जी का सहज स्वभाव है, वो अभिमान रखते नहीं हैं, क्योंकि संस्कृति के चक्र में डालने वाला अहंकार ही है, सारे शोकों को देने वाला अहंकार है। इसलिए भगवान कृपा सागर कृपा निधि वे अपने सेवक में अहंकार रहने नहीं देते हैं और विशेष ममता करते हैं। इसीलिए भगवान के भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं, सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वथा पापपीनस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम। सर्वसाधनहीन, सर्वथा कर्म के अधीन, माया के अधीन, पापों से लदे हुए मुझ दीनहीन के लिए हे श्री कृष्ण आप ही एकमात्र गति हैं, दूसरी कोई गति नहीं है। इसलिए भक्त लोग कहते हैं, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। लेकिन एक बात है कि भगवान को दीनता का भी नाटक नहीं चाहिए। बहुत से लोग होते तो भीतर से बड़े अहंकारी हैं, पर देखते हैं कि अहंकार करने से तो बात बिगड़ेगी, दीनता दिखाने से लोग कहेंगे बहुत अच्छी है, अरे देखो इतने बड़े होकर कितने दीन हैं। तो वो दीन तो नहीं है, पर दीनता का स्वांग रचने लग जाते हैं। कैसे बाबू जी, कैसे हाथ जोड़ते हैं? ये जो है दीनता का नाटक नहीं चाहिए, भीतर से दीनता चाहिए। तो भगवान कहते कि चलो नाटक कर लो हमारे साथ दीनता का। तब भगवान परीक्षा की घड़ी उपस्थित करते हैं। तो फिर परीक्षा में वो टाइम टाइम फिर सो जाता है, फिर वहाँ दीनता उसमें नहीं रहती, फिर अहंकार रहता है उसमें। इसलिए वस्तुतः भक्ति जब जीव को प्राप्त हो जाएगी तो उसमें दीनता सहज रूप से आ जाएगी। तस्या ज्ञानमेव साधन मित्ये के 28वें सूत्र में देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, कि बहुत से कुछ आचार्यों का मत यह भी है कि भक्ति का साधन ज्ञान है, भक्ति का साधन ज्ञान है, माने ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होती। अब देखो भक्ति माने क्या है नारद जी के अनुसार, है? भक्ति माने क्या? सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, ये बोलो ना तुम, काहे को पढ़ रहे भक्ति सूत्र? सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, ये भक्ति का स्वरूप है, परम प्रेम रूपा भक्ति है। तो प्रेम कैसे होगा? अब देखो आप बहुत अच्छे हैं, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आपका चरित्र बहुत अच्छा है, आपका शील बहुत अच्छा है, आपकी योग्यता बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं आप में, लेकिन आपके गुण हम जानते नहीं हैं, ज्ञान नहीं है आपके, आपके स्वरूप का, स्वभाव का, आपकी महिमा का हमें ज्ञान नहीं है, तो हमारे भीतर भक्ति होगी? भक्ति माने प्रेम, प्रेम होगा। और भले ही हमने व्यक्ति को देखा नहीं है, उससे हम मिले नहीं हैं, पर किसी प्रामाणिक पुरुष के द्वारा उसके दिव्य महात्म्य का ज्ञान हो जाए, उसके स्वरूप का, स्वभाव का, उसकी महिमा का, उसकी गरिमा का ज्ञान हो जाए, तो स्वाभाविक उसके प्रति प्रेम हो जाता कि नहीं? जैसे हमने कहा अयोध्या जी में अमुक महापुरुष हैं, क्या कहा? अयोध्या जी में अमुक महापुरुष हैं, अरे ऐसे महात्मा हैं, क्या कहना, इतने सरल हैं, इतने भजनानंदी हैं, इतने अच्छे हैं। अब आपने कहा कि अब हम जब भी अयोध्या जाएंगे तो उनका जरूर दर्शन करेंगे। अब आप देखा तो नहीं आपने, पर आपके मन में उनके प्रति स्वाभाविक प्रेम जग गया, श्रद्धा जग गई, उनके दर्शन की इच्छा आपके मन में उत्पन्न होगी। तो कुछ आचार्यों का मत यह भी है कि ज्ञान के बिना भक्ति होती नहीं है, ज्ञान साधन है और भक्ति साध्य है। साधन ज्ञान है, यह कुछ आचार्यों का मत है। देखो, भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता है। भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता क्या है कि मैं जिनकी भक्ति कर रहा हूं वो कोई ऐरू गैरू नत्थू खेरे नत्थू खेरू हैं, लल्लू पंजू जगधर नहीं है, वो सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म असंख्येय कल्याण गुणगण निलेस निखिल हेय प्रत्यनीक परमानंद कंद सिंधु भक्त वांछा कल्पतरु हैं, ऐसे भगवान है, उनसे मैं सामान्य से मेरा प्रेम नहीं है, ऐसे भगवान से मेरी प्रेम है। तो वे सबके स्वामी हैं, सबके आधार हैं, महेश्वर हैं, सारी सृष्टि को उत्पन्न पालन और संहार करने वाले हैं, माया के पति हैं, अज हैं, अविनाशी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वात्मा हैं, निर्गुण निराकार हैं, निराकार निर्गुण निर्विकार निराकार सगुण साकार हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। ये ज्ञान यदि नहीं होगा तो इस ज्ञान के बिना श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं होगी और श्रद्धा के बिना प्रेम भी उत्पन्न नहीं होगा और प्रेम के बिना भक्ति भी दृढ़ नहीं होगी। इसी को कहा है नारद जी ने, तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा, जाने बिनु न हो ये परतीति, बिनु परतीति हो ये नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक प्रतीति माने विश्वास नहीं होगा, प्रतीति माने विश्वास के बिना प्रेम नहीं होगा और प्रेम के बिना भक्ति दृढ़ होगी नहीं। जैसे जिमि खगपति जल के चिकनाई। तो गृधराज गजेंद्र ध्रुव शबरी आदि ने भगवान की भक्ति से भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अद्वैत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ज्ञान हो जाए कि भगवान के प्रति श्रद्धा और भगवान के प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाए, बस इतने से ही काम बन जाएगा। अब 29वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं, अन्योन्याश्रयत्व मित्यन्ये। कुछ आचार्यों का मत है कि भक्ति और ज्ञान वो एक दूसरे के आश्रित हैं। भक्ति ही नहीं होगी तो प्रेम ही नहीं होगा तो ज्ञान कैसे होगा, अज्ञान ही नहीं होगा तो प्रेम कैसे होगा। इसी को अन्योन्याश्रय कहते हैं। गौणी भक्ति से भगवान के तत्व का ज्ञान होता है और तत्व ज्ञान से भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है, परंतु केवल भक्ति के प्रेमी जन इस मत की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि जब प्रेम स्वरूपा भक्ति का पूर्ण उदय होता है तब किसी का ज्ञान अलग नहीं रह जाता है, उसके साथ ही वह एकीकृत हो जाता है। प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों एक हो जाते हैं, फिर किसका ज्ञान किसको होगा? अन्योन्याश्रय जानते हो क्या? हाँ, एक एक का ज्ञान दूसरे के ज्ञान के आश्रित होना, इसी को अन्योन्याश्रय कहते हैं। जैसे एक सरल उदाहरण आपको दें, शांतानंद जी को गोवर्धन जाना था और गोवर्धन में कोई हरिदत्त नाम के पंडित जी हैं, उनसे मिलना था। अब शांतानंद जी वहाँ पहुँच गए तो पूछा कि भाई किस मोहल्ले में? बोले दसवें से मोहल्ले में रहते हैं। दसवें से मोहल्ले में पहुँच गए। अब पहुँचते पता पूछते मकान के द्वार पर, पहली बार गए थे वहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ा, एक आदमी आता हुआ दिखाई पड़ गया। तो शांतानंद जी ने पूछा, भगवन कस्येदम गृहम? क्या पूछा? कस्येदम गृहम, ये घर किसका है? तो बताने वाले ने कहा, यस्य आयम गृहिणी, वहाँ वो एक औरत खड़ी थी, बोले जिसकी ये घरवाली है उसका ये घर है। तो फिर उन्होंने पूछा शांतानंद जी ने, कस्य आयम गृहिणी, ये घरवाली किसकी है? यस्य इदम गृहम, जिसका ये घर है उसकी ये घरवाली है। इसी को कहते हैं अन्योन्याश्रय, हैं ज्ञान के अधीन भक्ति, भक्ति के अधीन ज्ञान। लेकिन यहाँ एक बात है कि भक्ति जब हो जाएगी तो ज्ञान अलग रह नहीं जाएगा। स्वयं फल रूपेति ब्रह्म कुमारा, सनकादिकों का मत क्या है? सनकादिकों का मत तो ये है, यहाँ ब्रह्म कुमार का अर्थ केवल सनकादिक नहीं, नारद जी, क्योंकि सनकादिक भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इनका मत क्या है कि भक्ति स्वयं फल रूपा ही है, सबसे भक्ति से ही ज्ञान हो जाएगा, भक्ति से ही वैराग्य हो जाएगा, भक्ति से ही सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि भक्ति ही साधन है और भक्ति ही साध्य है। मूल भी भक्ति है और फल भी भक्ति है, इसलिए भक्तगण भक्ति के लिए ही भक्ति करते हैं। भक्ति का प्रयोजन क्या है? भक्ति क्यों करना चाहते हैं भगवान की? हमको भक्ति प्राप्त हो, तो भक्ति के लिए भक्ति करते हैं। भक्ति स्वयं फल रूपा है, वह न किसी साधन से मिलती है और न भक्ति से श्रेष्ठ कोई वस्तु है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, सो स्वतंत्र अवलंबन आना, ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति स्वतंत्र साधन है, उसमें किसी दूसरे के सहयोग की जरूरत नहीं है। भक्ति के अधीन ज्ञान है और भक्ति के अधीन ही विज्ञान है। राज गृह भोजनादिशु तथैव दृष्टत्वात्, 31वें सूत्र में देवर्षि नारद जी कहते हैं कि राजगृह और भोजन आदि में ऐसा ही देखा जाता है, अर्थात भक्ति की फल रूपता समझाने के लिए है। नतेन राज परितोषः क्षुधा शांतिर्वा, न उससे जान लेने मात्र से न तो राज परितोष होगा, न तो राजा की प्रसन्नता प्राप्त होगी, ना ही भूख मिटेगी। केवल राजमहल का वर्णन सुन लेने से, जान लेने से काम नहीं चलेगा। वर्णन सुन लिया तो भीतर चले गए क्या? तो जान लिया, राजा धर्मात्मा है, राजा शक्तिशाली है, राजा प्रजा है तैसी है, रूप गुण संपन्न है यह बात भी जान ली, पर जानने से क्या हुआ? जानने से राजा तो प्रसन्न नहीं हो गया। इसी प्रकार जान लिया कि हलवा मीठा है, घी शक्कर से बनता है, बड़ा स्वादिष्ट है और बहुत अच्छा है, उसमें केसर पड़ी हुई है, इलायची पड़ी हुई है, खूब लंबी चौड़ी व्याख्या कर दो, पर इससे भूख तो मिटेगी नहीं। इसी तरह से शब्द ज्ञान मात्र से न तो भगवान की प्रसन्नता होती है और ना ही हमें शांति मिलती है। भगवान को ठीक से जानना, उनको प्राप्त कर लेना, इसका नाम है भक्ति। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्तु न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सभी प्राणियों के लिए समान हूँ, न मेरा कोई द्वेष है, न ही मेरा कोई प्रिय है, पर जो भक्ति पूर्वक मुझे भजते हैं मैं उनमें हूँ और वे मुझमें हैं। तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुः, इसलिए जो संसार चक्र से छूटने की इच्छा रखते हैं उनको भक्ति ही प्राप्त कर लेने का प्रयास करना चाहिए। मुक्त होने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, मुक्त तो हो ही जाएगा, पर जो मुक्त होना भी चाहता है उसे भी भक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगम आगम वद राम भजत सोई मुकुति गुसाई अन इच्छति आवे बरियाई। बिना इच्छा के ही मोक्ष अपने आप आ जाता है। भक्ति को प्राप्त करना चाहिए, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने, ऐसी भगवान की भक्ति की विशेष महिमा है। अब वो भक्ति मिलती कैसे है? तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलहिं जो संत होई अनुकूला। संत की कृपा के बिना भक्ति नहीं मिलती। महाराज जी अग्र स्वामी जी के चरित्र में कहते थे, अग्रदेवाचार्य जी के चरित्र में महाराज जी कहते थे कि अग्र स्वामी जी को यह भक्ति कैसे मिली। क्या है अग्र स्वामी जी का चरित्र? अग्री अग्रदास हरि भजन बिन काल ब्रथा नहीं बितयो, सदाचार ज्यों संत प्राप्त जैसे करि आए, सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चितलाए, प्रसिद्ध बागसों प्रीति सुहत हत हत करत करत निरंतर, रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर, और श्री कृष्ण दास कृपा करि भक्ति दत्त, मन बच क्रम करि अटल दयो। श्री अग्रदास हरि भजन बन काल प्रथा नहीं बितयो, श्री कृष्णदास कृपा करि भक्ति दत्त। महाराज जी कहते कि इस प्रकार की भक्ति अग्र स्वामी जी को कैसे मिली? श्री कृष्णदास, श्री कृष्णदास पैहारी जी ने कृपा करके वो भक्ति दे दी। इसका मतलब है कि संत सदगुरु के द्वारा जो कान में भगवान के मंत्र का उपदेश किया जाता है ये भक्ति का दान है। इसीलिए मंत्र दीक्षा के बाद एक भी दिन मंत्र जप का त्याग नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे महाराज जी कहते थे कि दूसरे मंत्रों में सूतक लगता है पर वैष्णव मंत्र में सूतक नहीं लगता, चाहे कोई मर जाए चाहे कोई जी जाए, पर गुरु मंत्र का जप एक दिन भी छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि हम मरणासन्न स्थिति में पड़े हैं पर शरीर का तनिक भी होश आवास है तो लेटे लेटे ही सही, एक घंटे यदि हमको अपने नियम में लगता है तो एक घंटे तक बिना माला के शरीर अपवित्र है कोई बात नहीं, मंत्र का जब भीतर से चल रहा है, पर मंत्र का जब कभी छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो भक्ति का बीज है। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि आजकल तो बहुत जल्दी दीक्षा दे देते हैं, आओ मूड़ो चेला बनाओ, क्यों भग जाएगा दूसरे का चेला बन जाएगा। पहले गुरु लोग बड़ी परीक्षा लेते थे तब मंत्र देते थे, तो दो शिष्य आए गुरुजी के पास, महाराज जी की सुनाई हुई कथा, दो शिष्य आए गुरुजी के पास, बोले महाराज हमको चेला बना लो। दोनों ही बड़े विनम्र थे, बहुत श्रद्धावान थे। बरसों हो गए सेवा करते करते, गुरुजी ने कुछ उनको बताया ही नहीं। एक दिन बड़े निराश हो गए, बोले महाराज जी कुछ तो आप कृपा करो। अच्छा बच्चा, अभी हम एक बार तीर्थ यात्रा कराएं, फिर तुमको मंत्र उपदेश देंगे। तो एक एक मुट्ठी चना दोनों को दे दिए। बोले ये सुरक्षित रखो, जब हम आए तब हमारा मूलधन हमको वापस दे देना, फिर इसके बाद हम देखेंगे, तुमको दीक्षा देंगे। तो एक शिष्य था, उसने तो चना एक डबलिया में, मिट्टी की डबलिया में उसको बंद करके ऊपर से बढ़िया से पैकिंग करके उसको रख दिया। अब रख दिया तो कोई भी अन्न हो, गेहूँ, उसके एक सीमा होती ना। अब गुरुजी 4-6 साल में, 2-3-4 साल लग गए उनको यात्रा करते करते, वो जब तक आए तब तक तो वो चना जैसी आराम भुन गया, तो भीतर भीतर ख़त्म हो गए। और ये जो दूसरा वाला था, इसने अपने मन में विचार किया कि गुरुजी ने चना दिए हैं, कहते इसको सुरक्षित रखना, तो ये सुरक्षित कैसे होंगे भाई? चूहे भी खा जाएंगे, घुन भी जाएंगे, सड़ भी जाएंगे, गल भी जाएंगे। अरे वे चूहा नहीं खाएगा, किसी की नज़र पड़ गई तो दो चार करके फाँक जाएगा, चना ही चना ही तो है, तो इसकी सुरक्षा क्या है? हमारे महाराज जी सुनाते थे, भक्तमाली जी महाराज के, एक बार चना जो है ब्रह्मा जी के पास गया, बोले महाराज हम बहुत परेशान हैं। क्या कहते, हमको सबसे ज़्यादा लोग खाते हैं, खेत में पैदा हुए तो भाजी बना के खा लो, हरे हरे बूट हुए तो बूट होरा भून के खा लो, चना हो गए तो भिजा के खा लो, मसूसा बना के खा लो, लड़ुआ बना के खा लो, कढ़ी बना के खा लो, बेसन की चकती बना के खा लो, मोहन थार बना के। हमारी परेशान है हम, हैं जो देखो सो खाने के लिए हमको परेशान, हमको थोड़ी फुर्सत दीजिए। ब्रह्मा जी बोले भाग यहाँ से, तुझे देखकर हमको खाने की इच्छा हो रही है, तुम हो ही इतने बढ़िया कि तुमको जो देखता वो खाने की इच्छा करता है। तो चना तो कोई भी देख करके खाने, खाया पिया व्यक्ति भी बढ़िया चना देख ले भुने हुए, या वैसे भी इच्छा करे एक आध चना चबा लें। तो उस शिष्य ने क्या किया, वहीं गंगा जी के किनारे थोड़ा सा खेत तैयार कर दिया, देसी गाय का गोबर डाला और वो चना थे उनको बो दिया उसने। तो एक मुट्ठी चना के, भाई एक चना से एक पेड़ होगा, एक पेड़ में कितने बूट होंगे। अब उसने खर्च नहीं किया, अब वो जो चना पैदा हुए उन चनों को और ज़्यादा खेत को राम राम करता जाए, खेत गोड़ता चला जाए, खेत और तैयार कर दिया, तो वो और जितने चना थे उनको बो दिया, फिर और चने हुए तो उनको बो दिया। गंगा किनारे जमीन पड़ी हुई थी, वो खेत चना बोता चला गया। 3-4 साल में तुम्हारा सैकड़ों बोरी चना हो गए, एक मुट्ठी चना के। तो जब गुरुजी आए तो एक मुट्ठी चना तो उनके चरणों में रख दिया, बोले तो ये तो आपका दिया हुआ मूल्य मूलधन है, और थप्पी की थप्पी चना की थी, उसकी थप्पी की थप्पी सामने लगा दी। बोले ये महाराज आपका ब्याज है, ये तो मूलधन है, हाँ ये मूलधन है और ये ब्याज है। अब वो जो दूसरा था उसको बुलाया, बोले लाओ तुम। उसने डबलिया खोली तो राख निकली भीतर से। गुरुजी बोले तुम चेला बनने लायक नहीं हो, तुमको मंत्र भी देंगे तो ऐसी तुम डबलिया में बंद करके धर दोगे, एक माला भी फेरोगे नहीं, इसकी भी राख बना दोगे, तुम चेला बनने लायक नहीं हो, जाओ घूमो फिरो, ऐसे ही भजन करो, ये शिष्य बनने योग्य है। तो ये बात है। तो कहने का आशय ये है कि गुरुजनों ने जो मंत्र दिया है वो मंत्र नहीं है, वो भक्ति का ही दान है, उसको आगे बढ़ाओ। कितना ज़्यादा भजन करते हो, ये 21 माला तो बताई जाती है नियम के लिए, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि खींचतान के कैसे भी जबरदस्ती 21 माला कर लो और फिर हो गई छुट्टी, ऐसा नहीं है। इससे अधिक समय मिलता तो और अधिक करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा लाभ होगा, उतना ज़्यादा भगवान में प्रेम होगा। तो तस्याह साधनानि गायन्त्याचार्याः, तस्याह 34वें सूत्र में कह रहे हैं के उस भक्ति की प्राप्ति के साधनों को आचार्य गा रहे हैं, क्या कहते हैं? तत्तु विषयत्यागात् संगत्यागाच्च। वह भक्ति साधन विषय त्याग और संग त्याग से संपन्न होता है। यदि आपको भक्ति प्राप्त करनी है तो आपको विषयी जीवों के संपर्क का त्याग करना पड़ेगा। रूप रस गंध शब्द स्पर्श के जो भोग हैं उनका त्याग करना पड़ेगा और कुसंग का त्याग करना पड़ेगा। तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजय परत भजन में भंग। तजो मन हरि विमुखन को संग। हमारे महाराज जी कहते थे कि आप साधु बनना चाहते हो तो आप साधुओं का संग करना शुरू कर दो, साधु हो जाओ। साधु भी बिगड़ जाते गृहस्थियों का संग करके, क्योंकि जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। और गृहस्थ भी बिगड़ जाते साधुओं का संग करके। बिगड़ना क्या, उनका संसार बिगड़ जाता। वो कहेंगे भैया जाओ तुम अपने राजकोट में, जिनको देखना हो देखो, ये पधार गए वो पधार गए, सब दुख सुख देख ही लिए, अब जिसकी है वो संभालो, हम तो अब यहीं वृंदावन वास करेंगे। तो अब रंग लग गया तो ऐसा हो जाता है, छूट गया तो छूट गया। पंडित जी महाराज के जीवन में ऐसी परिस्थिति थी। पंडित श्री गया प्रसाद जी के जीवन में पिताजी पधार गए, माँ है नहीं, तीन तीन माताएं घर में बैठी हुई हैं, वृद्ध छोटे बालक, खाने की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में पंडित जी को वैराग्य हो गया, पंडित जी सब छोड़ के गिरिराज जी आ गए, भजन किया। लोगों ने कहा कि ये जी नहीं रह सके, संसार में रह के जीवित नहीं रह सकते, इतना व्याकुल हो गए भगवत दर्शन के। तो संसार छोड़ता नहीं, संसार छूट जाता है, ये बात है। जीव के मन में स्वाभाविक ही प्रेम का स्रोत है, क्योंकि जीव परमानंद स्वरूप प्रेम रूप भगवान का अंश है, किंतु विषयों के प्रति प्रवाहित होने से उसकी प्रेम की धारा दूषित हो गई है। इसी से प्रेम दुख उत्पन्न करने वाले काम के रूप में परिणित हो रहा है और उसके अपने स्वरूप का तिरोभाव हो गया है। तो विषयाभिमुखी जो जीव है उसको भगवान की ओर सन्मुख करने का साधन क्या है? विषयों का स्वरूप से त्याग और विषयों की आसक्ति का त्याग। विषयों का स्वरूप से त्याग और विषयों की आसक्ति का त्याग। जो लोग यह मानते हैं कि विषयों में आसक्त रहते हैं और अमर्यादित विषयों का संग्रह भोग करते हुए भी हमको भगवान की भक्ति मिल जाएगी, अथवा भगवत भक्ति के मार्ग में विषय और विषयाशक्ति के त्याग की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा जो लोग मन में सोचते हैं उनकी यह सोच अच्छी नहीं है। क्योंकि भक्ति में अपने भोग के लिए तो कोई बात रह ही नहीं जाती है, केवल भोक्ता जो भगवान हैं उनके अधीन सारी बात हो जाती है। हमने पहले कहा था ना कि भक्ति माने क्या है, कि जिसमें अपने सुख का अभाव हो, पूर्ण तत्सुख सुखित हो, हमारा तन मन प्राण सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान जैसे चाहें उसका उपयोग करें। यही बात है कि गोपियाँ वे अपने शरीर को भी स्नान आदि से सुंदर बनाती हैं, श्रृंगार करती हैं, अथवा चंदन आदि का लेप करती हैं, वो अपने लिए नहीं करती, किसके लिए करती हैं? श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। उनका तन मन प्राण देह इंद्रिय अपने को सुखी करने के लिए नहीं, उसके द्वारा कृष्ण को सुखी करने के लिए, इसलिए उनको उसकी भक्ति है, उसमें स्वार्थ की स्वयं की सुख की गंध नहीं है। भगवान भोक्ता हैं और जीव और प्रकृति ये दोनों भगवान के भोग्य हैं। क्या? भगवान भोक्ता हैं और जीव और प्रकृति ये दोनों भगवान के भोग्य हैं, तो भगवान उसका उपभोग करें। अब जब हम जीव हैं तो हम भगवान के भोग्य हुए, न कि हम संसार के भोक्ता हुए, ध्यान में आई बात? और ये देह प्रकृति है तो प्रकृति है तो ये भगवान की भोग्य हुई, ना कि हम भोक्ता बनकर के संसार का भोग करें, ये बात है। इसलिए शरीर विषय भोग में लगा होगा, मन विषयों में आसक्त होगा, तो आप जैसे भगवान की सेवा करना चाहते हैं वैसे भगवान की सेवा आपसे होगी नहीं, बनेगी ही नहीं। सेवा के नाम पर खाना पूर्ति होगी, इतनी देर का पाठ, इतनी देर की माला, इतनी देर का, और फिर अपने प्रपंच, तो भक्ति नहीं बनेगी। भक्ति तो तभी बनेगी जब विषयों का स्वरूप से त्याग और विषयों के प्रति होने वाली, भोगों के प्रति होने वाली आसक्ति का त्याग, दोनों का त्याग हो जाएगा तभी होगी। मन से विषयों का चिंतन छोड़ना पड़ेगा, इसलिए ये बात कही जाती है कि कुसंग का त्याग करो। हैं, जिन लोगों के पास बैठने से हमारे मन में भगवान से विमुखता आवे, ऐसे लोगों का संग मत करो। उल्टी चीज़, पलटी चीज़, खाने पीने की वृत्ति जगह, ऐसे लोगों का। इसीलिए मोबाइल के त्याग का बात क्यों बोलते हैं हम जब बार बार, इसलिए बोलते हैं कि ये भी कुसंग है, कुसंग का त्याग। तो क्योंकि गीता जी में भगवान ने कहा विषयान ध्यायतो ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्यते मा मनस्मरतश्चित्रम मय्येव प्रबलीयते। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा है विषयों का ध्यान करते करते चित्त विषयाकार हो जाता है और मेरा ध्यान करते करते चित्त मेरे आकार में परिणित हो जाता है। मन को जहाँ लगाओगे वहीं लग जाएगा। इसलिए जो मन को भोगों में संसार में लगाओगे तो वहाँ लग जाएगा, और जिनका मन भोगों में संसार में लगा उनमें मन लगाओगे तो भी आपका मन वहाँ लगने लग जाएगा। हमारे महाराज जी का स्वभाव था भक्तमाली जी का, किसी विद्यार्थी के विवाह की चर्चा चलने लगती, एक बार भी चर्चा उनके कान में आ गई कि अब घर में कोई देखने वाले आने वाले हैं या विवाह के योग्य हो गया, विवाह की अब हमारा विवाह होगा, ऐसे कुछ चर्चा महाराज जी के कान में पड़ जाती, महाराज जी प्रेम से बुलाते, अब आपके विवाह की बात आ गई है, अब आपको घर चले जाइए, अब मेरे पास नहीं रह सकते, ऐसे मेरे पास नहीं रह सकते। महाराज जी गलती, कोई गलती नहीं, गृहस्थ आश्रम में जाना कोई गलती है, कोई गलती नहीं। अब तुमको वृंदावन में रहना है तो किराए से कमरा लेके रहो या अन्य स्थान में रहो, क्यों, हमारे पास विरक्त साधक विरक्त संत रहते हैं, तुम भले ही किसी से कुछ नहीं कहोगे पर लोग बार बार तुम्हारे ब्याह की चर्चा पूछेंगे, कब होगा रहा तुम्हारा ब्याह, कब हो रहा तुम्हारा ब्याह, तो विरक्तों के द्वारा इस प्रकार की चर्चा करना भी अच्छा नहीं है। और तुम्हारे मन में भी अब विषय के संस्कार जग गए हैं तो तुम्हारा मन भी उधर छूट गया, इसलिए ठीक नहीं, चले जाओ। तो जिस किसी विद्यार्थी के ब्याह की उसको भेज देते तुरंत, विद्यार्थी हमारे पास हमेशा ही रहते थे। इसीलिए ध्यान, चिंतन, कीर्तन, भगवत सेवा, साधु सत्कार, सत्संग, ये सब बार बार करना चाहिए जिससे मन भगवान में लगे। तन मन को चाह कर करके लगाना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ महाराज जी यहाँ खाक चौक की बात बता रहे हैं, खाक चौक में महाराज जी कोई नया साधु होता उसको विद्यार्थी के पास नहीं बैठने देते। भाई तुम विद्यार्थियों को आलू, उनको घर पढ़ लिख के घर जाना है, उनको संसार करना, तुम्हारा क्या काम है उनके पास बैठने का, उनका रास्ता अलग है तुम्हारा रास्ता अलग है, वहाँ क्यों बैठते हो तुम। तो महाराज जी कहते थे कि भाई साधु बनना है तो विद्यार्थियों का संग नहीं करना पड़ेगा। अब विद्यार्थियों को भी कह दे पढ़ना लिखना नहीं है, बाबा जी बनना है क्या, बैठ गए बाबा जियों के पास, विद्यार्थियों से कहते थे। और यहाँ रहते विद्यार्थी सब बाबा जी जैसे ही थे, महाराज जी का ऐसा ही था, अब तो सब मनमाने रहने लग गए हैं, सब जगह समय बदल गया। तो इस प्रकार से त्याग स्नेह से यत्यागो विषयाणाम तथे विचो, रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन इव नर बढ़वागी। बमन के समान भोगों का त्याग कर देते हैं, इसलिए गीता जी में श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा मय्य अर्पितात्मना सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः मयात्मना सुखम यत्तत् कुतः स्यात् विषयात्मनाम। क्या बढ़िया बात, एकादश स्कंद में भगवान ने कहा मुझमें चित्त लगाने वाले समस्त विषयों की अपेक्षा छोड़ने वाले भक्त को आत्मस्वरूप का सुख मुझसे प्राप्त होने लग जाता है, और उस भक्त को जो सुख मिलता है वह सुख विषया विषयोन्मुख अथवा विषयासक्त जीव को कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि अव्यावृत भजनात् अखंड भजन से भक्ति का साधन संपन्न होता है। आपको अखंड भक्ति करनी पड़ेगी, भगवत सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, ये सब भक्ति की प्राप्ति के साधन। आज वो नारायण दास जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, बोले कहते सब छोड़ के केवल भजन करो तो बोले भजन बनता नहीं है, सेवा करते हुए भजन बहुत अच्छा बनता है। कह रहे थे ना, सेवा में लगे रहो, भीतर से भजन करते रहो, बहुत अच्छा भजन बनता है। ये बात है, क्योंकि बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी यह सिद्धांत अके अपेल। तो सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही। पातंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि दीर्घ काल पर्यंत निरंतर सत्कार के साथ करने से अभ्यास दृढ़ होता है, फिर भगवान की सतत स्मृति प्राप्त हो जाती है। अनन्य चेता सतम योमाम स्मरत नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थो नित्य युक्तस्य योगिना। उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ, इसलिए श्वासा माही जपेते दुविधा रहे न कोय, श्वास श्वास सुविरन करो यह उपाय अति नीक। लोकेपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, लोक समाज में भी भगवान के गुण श्रवण और कीर्तन से भक्ति साधन संपन्न हो जाती है, भक्ति प्राप्त होने लग जाती है। इसलिए जो लोग मनुष्य जन्म लेकर के भी कथा नहीं सुनते, कीर्तन नहीं करते, सत्संग नहीं करते, वो कुत्ते गधे के समान, नीच पशुओं के समान हैं, जिनके कान में भगवान का नाम नहीं पड़ता, कथा नहीं पड़ती, उनके कान सर्प के बिल के समान है, उनकी जिह्वा मेढक के जिह्वा के समान टर टर करने वाली है, ये सब। इसलिए प्रेम से भगवान की कथा सुननी चाहिए, उसी से भक्ति प्राप्त होगी। बस अब इसको आगे की चर्चा हम कल करेंगे।